dwa nagrania, w których głosy dodają czegoś nieprawdopodobnego, przy czym to drugie zbudowane przede wszystkim na głosie chóru. Simian Mobile Disco i utwór Defender, w którym wystąpił inny chór, nie bułgarski, ale nazwany chórem głębokiego gardła, a potem The Mystery of Bulgarian Voices i nagranie z już ich płyty. Powiedziałam, że niekoniecznie jestem za takim sposobem pokazywania muzyki, bo to taki troszeczkę cepeliowy sposób, to jak chór na żywo wykonuje swoje utwory pod batutą dyrygentki z udziałem instrumentalistów, ale kiedy odrzucimy to, co nam przeszkadza i wsłuchamy się wyłącznie w muzykę, wtedy okazuje się, że jeden krótki utwór, trwający na przykład 3 minuty, może nam opowiedzieć setki lat historii tego akurat miejsca na świecie. Wracamy teraz do duetu Redaxes i do ich najnowszego materiału. Przypomnę, to są podróże i ta pierwsza podróż to podróż w stronę Afryki. Tutaj także pojawią się głosy. Nie będzie to wprawdzie taki sformalizowany chór, ale będą to studenci, którzy zamkną utwór pod tytułem Musica Electronique. We'll be right back. shit. On a levy, I can't get all the beat, on service. I can't get all the beat, on service. Envoyez seulement, si c'est MAO, PAO, on est là somme, on est là pour vous. Djembe, ah, fais répéter que ticket, fais répéter que ticket, fais répéter que ticket. redaksy obok siebie, dwa nagrania z płyt, z tak naprawdę epek, które zostały opublikowane w roku 2018. Na stronie polskieradio.pl / trójka w zakładce audycje można znaleźć nazwę tej, której słuchamy. Nazywa się PS, a pani Szydłowska to ja. Tam na bieżąco zapisuję tytuły i wykonawców. To teraz artysta, którego znamy z całkowitego szaleństwa, nieograniczenia w wykorzystywaniu środków artystycznego wyrazu. Tutaj w bardzo takim powściągliwym nastroju, ale ponownie otwieram, bo zrobiłam to pierwszy raz przed tygodniem, epkę zatytułowaną The Drip. Na tej epce rządzi woda, a dokładniej dźwięk, i różni artyści zmierzyli się z tym wodnym wyzwaniem. Oto jak poradził sobie z nim Cosmo Sheldrake. Thank you. tak naprawdę na tej epce The Drip byliśmy dwa razy. Cosmo Sheldrake, a potem Crutzon i jego wersja wodna. Jeżeli zrobiło się trochę wilgotno, bez żadnych skojarzeń, to ja mam teraz utwór, który pięknie pozwoli nam z jednej strony wyjść z kosmatych rejonów, a z drugiej strony wejść do poetyckich utworów. To będzie Symfonia One, symfonia numer 1 z płyty Franka Widemana, o której już wspominałam. No, ale tutaj to w ogóle już mamy sytuację niesłychaną. Myślę, że nieprzypadkowo właśnie ten utwór otwiera płytę Widemana, bo obok niego Hans Joachim Redelius, urodzony w roku 1934, pionier muzyki elektronicznej, elektroakustycznej, a zatem spotkanie na samym szczycie. Thank you. Pięknie to gra. Pięknie to gra i nadal mamy przed sobą jeszcze kilka nieodkrytych utworów z płyty Franka Widemana. Tymczasem nasz polski Nafta. cho. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się stało, ale dzisiaj bardzo szybko to nasze spotkanie minęło. W związku z tym przed nami tak naprawdę wielki finał, a w nim znowu powrót do Katowic. Najpierw występ, którego nie udało mi się obejrzeć, bo już wtedy nie było mnie w Katowicach, czyli rumuński duet Kidia, a potem Człowiek, którego zobaczyłam. I było dokładnie tak, jak sobie wymarzyłam. Po nieudanym występie MIA na głównej scenie trzeba było znaleźć na festiwalu pocieszenie. Pocieszycieli fantastycznych było dwóch. Z jednej strony na scenie leśnej pocieszał John Hopkins, grający świetny set, a z drugiej strony w namiocie eksperymentalnym pojawił się Egyptian Lover. Przede wszystkim grając przenosił nas oczywiście do tych czasów syntetycznej elektroniki brzmiącej tak, jakby powstawała w sypialni chwilę wcześniej przed koncertem, ale co najważniejsze, okraszał to swoją niezwykłą osobowością, która zbudowana jest z dużej przekory, skłonności do żartów i to czasami żartów dosyć rubasznych. Egyptian Lover zakończy dzisiaj nasze spotkanie i myślę, że dla mnie to spotkanie z nim na żywo z kolei otworzyło dosyć interesującą furtkę poszukiwań na tej scenie lat 80., na scenie artystów skupionych dookoła niego, czy też artystów, którzy w tym samym czasie co Egyptian Lover nagrywali i bardzo cieszyli się z tego, że muzyka to przede wszystkim okazja do spotkania z ludźmi. Bardzo dziękuję za to nasze spotkanie. Dzisiejsza Agnieszka Szydłowska. Dobranoc, a niektórym dzień dobry.